1. Het NOS-journaal. De Nederlanders die gisteren werden doodgestoken in het noorden van Italië kwamen uit Amsterdam en Harderwijk. De vermoedelijke dader, een man van 21, is nog op de vlucht. Volgens de politie is het de zoon van een van de slachtoffers. De Italiaanse politie beschouwt hem als zeer gevaarlijk. Ajax-trainer Mauri Stijn ziet af van een kort geding tegen voetbalanalist Pierre van Hooijdonk. Die beschuldigde Stijn in Studio Voetbal van duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers toen die nog trainer was van NAC Breda. Omdat van Hooijdonk excuses heeft aangeboden, gaat het kort geding niet door. Bij een ongeluk in het Duitse Meppen, net over de grens bij Emmen, zijn gisteravond twee Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om broers van 19 en 12 uit Pessen in de buurt van Hogeveen. De auto botste tijdens een inhaalactie op een tegemoetkomende vrachtwagen. De bondscoach van de Amerikaanse voetbalsters Andonovski neemt ontslag, meldt Amerikaanse media. De vrouwenploeg vloog er op het WK al uit in de achtste finales tegen Zweden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De N57 is in beide richtingen afgesloten bij de Oosterscheldekering. Dit zijn aangekondigde wegwerkzaamheden, duren tot 12 uur vanmiddag. Momenteel rijden mensen om op de N59 daarom een file vanuit Burgerhaamstede richting knooppunt Hellegatsplein. Voor de aansluiting met de N256 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Verder festivalfiles, drukte op de wegen in Flevoland voor Biddinghuizen. Daar vindt Lowlands plaats. Op de N309 is het onder andere goed te merken vanuit Epe naar Dronten. Vanaf Elburg 4 kilometer langzaam rijden met een uur vertraging. Ook de N709 doet mee, Biddinghuis richting Elburg. Om en nabij 3 kilometer file met 50 minuten langzaam rijden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. En goedemorgen. Het kabinet viel dan wel niet op stikstof, maar politiek gezien is op dit onderwerp de kou nog lang niet uit de lucht. De komende tijd moet blijken welke onderwerpen de Tweede Kamer controversieel verklaart. Onderwerpen waarop tot na de verkiezingen het kabinet geen grote besluiten meer mag nemen. En hoort stikstof nou daarbij? Of kan de stoomboot van stikstofminister Christian van der Wal toch koers houden? Afgelopen week een kleine opsteker voor het kabinet rond stikstof. De Raad van State oordeelde dat de aanleg van een CO2-opslag onder de Noordzee met pijpleidingen in de Rotterdamse haven gewoon door mag gaan. Er komt bij de aanleg dan wel stikstof vrij, maar omdat dat tijdelijk en beperkt is, vindt de hoogste rechter van ons land het gewoon goed. Is dat een voorbode voor meer goed nieuws in het stikstofhoofdpijndossier? Of ja, blijft die hoofdpijn nog wel even voortduren? Tom van Kampen is Kamerlid voor de VVD met in zijn portefeuille landbouw en stikstof. Meneer van Kampen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, worden het nou weer stikstofverkiezingen na de Provinciale Staten in maart? Dat weet ik niet. Ik denk alleen natuurlijk wel dat het wel een onderdeel zal gaan spelen bij de keuze die mensen straks in het stemhokje gaan maken. Dus verwacht u dan weer rollende trekkers op de snelwegen ergens voor 22 november? Nou, ik hoop niet dat het nodig is. En ik ga daar mijn bijdrage aan leveren om dat niet nodig te laten zijn. Nee. Nu is het kabinet gevallen. Is sindsdien de stikstofminister van der Wal ook vleugellam? Of kan zij nog wel iets voor elkaar boksen? Ja, dat zal moeten blijken. We gaan in september als Kamer met elkaar het debat voeren, het gesprek voeren over welke onderwerpen wel en niet door kunnen. En op basis daarvan zal blijken waar het kabinet wel mee verder kan. Of waarvan we zeggen, nou, eerst maar eens even de kiezer laten spreken. En dan kijken wat er daarna nog wel en niet mogelijk is. En wat vindt u? Weet je, we hebben al zo lang stilstand op dit onderwerp. En het kwam net een beetje in beweging. Net de eerste regelingen waren opengesteld voor boeren die geen opvolger hebben om zich in te schrijven. Er zouden nog innovatieregelingen komen, verplaatsingsregelingen. Ja. Ja, en ik wil toch kijken in alle bescheidenheid of we toch wat breder in de Kamer draagvlak kunnen vinden om het niet helemaal op stilstand te hoeven zetten. Maar een deel moet doorgaan. Welk deel moet dan doorgaan wat u betreft? Ja, ik denk dat de regelingen voor boeren die zeggen ik heb geen opvolger, ik ben toe aan mijn pensioen, ik wil me wel laten uitkopen, dat we daar de provincies de ruimte voor moeten laten geven, dat we die piekbelastersaanpak voort kunnen zetten en toch ook kunnen kijken hoe kun je verduurzamingsregelingen, zoals ik net al zei, met innovaties, met technieken om stikstofuitstoot naar beneden te brengen of verplaatsingen. Als jij heel dicht bij een beschermd natuurgebied zit als boer, kun je misschien op een andere plek verder. Ja, in die provincies is net heel lang onderhandeld en gesproken na hun coalitieakkoorden. En ik denk dat het toch goed is dat het kabinet gaat kijken hoe met die provincies er toch wat voortgang geboekt kan worden. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, want toch even voor de duidelijkheid. Eigenlijk is nu alleen de regeling open. Het enige loket dat open is voor boeren is stoppen, toch? Ja. Ja. Dat is een beetje karig, toch? Ja, daar baal ik natuurlijk ook van als een stekker. He, ik had zelf met een motie begin dit jaar gezegd... Het hele pakket moet opengesteld worden. En dan pas gaat die termijn lopen van waarna je op een gegeven moment zegt... is het voldoende geweest? Ja. Ja, dan komt zo'n kabinetsval tussendoor. He, dus ik wil echt wel kijken naar de zomer met mijn collega's in de Kamer. Van jongens, kunnen we niet toch voortgang boeken op dit onderwerp? Zodat boeren perspectief krijgen, zodat we pasmelders kunnen helpen. He, dat zijn die boeren die buiten hun schuld door eigenlijk overheidshandelen... nu zonder vergunning... zitten in de panarie zitten. Ja. Ja, en dat we projecten van de grond kunnen krijgen om ons land verder te verduurzamen en onze industrie te verduurzamen. Ja, want het punt is natuurlijk dat er zijn andere loketten in de maak waar boeren zich kunnen melden. Bijvoorbeeld als ze geld willen krijgen om te innoveren, zodat ze andere systemen kunnen installeren waardoor ze minder stikstof uitstoten. Dat loket, zegt u van, nou laat dat nou wel open gaan dit najaar nog. Nee, wat mij betreft gaan we kijken hoe we boeren zo snel mogelijk kunnen helpen om verder te verduurzamen. Maar daarvan ben ik natuurlijk wel afhankelijk of daar breder in de Kamer zo over wordt gedacht. Ja. Maar ik vind het niet gek dat je toch gaat kijken met, ja, wat ik net al aangaf, die provincies die in alle 12 provincies heel hard hebben gewerkt om coalitieakkoorden te sluiten. Die hun maatwerk bieden om het landelijk gebied, het platteland, verder te verduurzamen. Ja. Dat je wel gaat kijken hoe we dat niet helemaal tot stilstand brengen. Nee, maar goed, het kabinet is dan wel gevallen, maar u heeft er nog steeds wel contact met uw coalitiegenoten? Of werkt dat niet meer zo? Is dat zodra het kabinet valt, spreekt u uw collega's van CDA en D66 en de ChristenUnie niet meer? Nou, ik zal u eerlijk zeggen, ik heb mijn collega Boswijk toevallig gisteren even gesproken, nadat die uitspraak van de Portalszaak werd gedaan, waar u net al naar verwees. Maar ik zal u eerlijk bekennen, voor het overige hebben we de afgelopen week wel even reces gehad. En zijn we in het land geweest, in plaats van weer, zoals we vaak doen, in Den Haag met elkaar bezig zijn. Dus u heeft nog niet een idee, een beeld ervan wat de Tweede Kamer gaat doen qua het controversieel verklaren van het stikstofbeleid? Nee, dus begin september, ik meen dat het 6 september is, zullen die vergaderingen plaatsvinden en gaan we in mijn geval in de landbouwcommissie kijken hoe de andere collega's erover denken. Dus ik ben heel, heel benieuwd hoe daarnaar gekeken wordt. Maar niet om flauw te doen, maar als dit zo urgent is, stikstof, want die ruimte, die vrijgekomen stikstofruimte is ook nodig om op sommige plekken de bouw van het slot te krijgen, is toch best gek dat daar dan de afgelopen weken politiek gezien niemand over gebeld heeft met elkaar. Nou, ik mag dus hopen dat mijn collega's er hetzelfde over denken als ik. En dat iedereen bereid is om te zeggen, joh, laten we voortgang boeken op dit onderwerp. Ja. Hè, en zoals ik al aangaf, die regelingen zijn opengesteld. Het is niet dat het helemaal tot stilstand is gekomen. Maar voor de echte politieke thema's en onderwerpen op dit onderwerp zal moeten blijken hoeveel ruimte de Kamer geeft aan de minister om door te gaan. Ja, die pasmelders, die werden net genoemd. Hè. Dat zijn er iets meer dan 2000, 2500 in Nederland. Die hebben zich ooit netjes gemeld voor de programmatische aanpak stikstof om hun boerenbedrijf uit te breiden. Die kregen dan formeel geen vergunning, maar omdat ze die pasregeling zitten, konden ze dat doen. Nou, die pasregeling werd door de rechter vernietigd en deze bedrijven zijn nu vergunningsloos vee aan het houden in Nederland. Ja, het kabinet, uw partij ook, heeft altijd gezegd, voor die boeren moeten we zorgen. Desondanks deze week in NRC het nieuws dat 259 van die boeren te horen hebben gekregen: jammer joh, gaat niet meer lukken. Jullie moeten zelf maar stikstofruimte kopen of gewoon minder dieren houden. Wat is daar nou gebeurd? Dat weet ik niet. Er zijn inmiddels ook kamervragen over gesteld, maar dat voelt natuurlijk ontzettend onrechtvaardig. De overheid had gezegd dat als jij onder een bepaalde drempel bleef met je stikstofuitstoot, dat het wel goed zat en dat het wel deugde. Er is eigenlijk op de pof geleefd. En vervolgens is die, ik noem het altijd, vergelijk het altijd maar met de creditcard, is doorgeknipt, maar de schuld bleef staan. En ja, dat is onrechtvaardig. En ik vind nog steeds dat de overheid daar eigenlijk de verplichting heeft om deze mensen te helpen. Dus wat daar precies gebeurd is, vind ik op dit moment lastig zeggen. Het zal moeten blijken uit de reactie van Kamervragen. Zal ik de minister ook naar bevragen bij de eerste gelegenheid die daarvoor is. Maar wat ik eerder wel heb gezien, is dat bijvoorbeeld heel veel pasmelders, waar de provincies vervolgens echt naar zijn gaan kijken van wat is nou hier nou precies aan de hand. Ja. Dan bleek vaak dat die mensen ook niet, toch niet een dermate grote neerslag hadden van stikstof als wat aanvankelijk bleek. En dat ze uiteindelijk bijvoorbeeld ook helemaal geen vergunning meer nodig hadden. Dus ik hoop eerlijk gezegd dat dat aan de hand is. En dat er dus ook heel veel bedrijven zijn waarvan het kabinet heeft gezegd, ja, dat is hier niet het geval. Dus er zijn misschien pasmelders die denken dat ze nu illegaal bezig zijn, daardoor in onzekerheid zitten, maar dan blijkt, als je het helemaal gaat uitzoeken, dat dat wel meevalt. Ja, provincies zijn hier eigenlijk de overheid die ervoor verantwoordelijk is. En je moet echt bedrijf per bedrijf gaan kijken wat daar de situatie is. Ja. Wat is daar de stikstofuitstoot? Hoeveel van die stikstofammoniak hebben we het over in de veehouderij slaat neer in beschermde natuurgebieden? Ja. En heeft dat een significant verslechterend effect op de staat van die beschermde natuur? Ja. Nou, als uiteindelijk blijkt dat dat toch niet het geval is, ja, dan hoef je dus ook geen vergunning te hebben. Het zijn ook zaken, en dan ben je natuurlijk heel blij, want dan ben je uit de penarie. Nee, maar toch 259 boerenbedrijven in Nederland deze week behoorlijk in de stress door dit nieuws. Van der Plas en Omtzigt hebben hier Kamervragen over gesteld. U gaat dat ook doen. U wil wel zo snel mogelijk hier duidelijkheid over van de minister. Ja, zij hebben dus die schriftelijke vragen gesteld. En ja. Natuurlijk gaan we voeren weer debatten. De Kamer is niet demissionair. Wij zijn gewoon gekozen tot de kiezer opnieuw heeft gesproken. Ja. En dat maakt ook, met name die pasmelders, dat ik het zo belangrijk vind dat we toch gaan kijken hoe we stikstofruimte gaan vrijspelen in het landelijk gebied, om wel die ruimte te hebben om pasmelders te legaliseren. Ja, en ook om te bouwen. Ook om te bouwen en ja. Wegen aan te leggen. Omdat we ons land verder willen brengen. Onze industrie willen verduurzamen. Dus om al die redenen is het denk ik belangrijk om wel daarmee verder te gaan. Want even de status. Wat heeft u daar zicht op? Hoeveel ruimte wordt er nu vrijgespeeld? Dat vind ik heel, heel lastig te zeggen. Hè. Op dit moment is de fase waar boeren zich kunnen aanmelden voor de regelingen. Één regeling toch? Alleen stoppen. Ja, eigenlijk twee regelingen. Hè. Je hebt een regeling voor de piekbelasters. En een regeling voor bedrijven die dat niet zijn, maar die eventueel wel zouden willen stoppen. En daarop wordt in de loop van het jaar wordt geïnventariseerd hoeveel dat opbrengt en hoeveel ruimte dat opbrengt. Ja, maar we hebben tot nu toe gehoord dat er enkele honderden zich daar gemeld hebben. Precieze getallen heb ik niet, maar u misschien wel. Maar is dat genoeg? Dat weet ik niet. Dat zal moeten blijken. Kijk, de heer Remkes heeft op een gegeven moment een kleiner aantal genoemd dan waar het kabinet van uitgaat, van de 2000. Hij had 500, geloof ik, genoemd, hè? Ja, ja. Klopt. Maar 500 piekbelasters. Ja, precies. Ja. Maar als je bovenin die groep van het kabinet heeft een grotere groep opengesteld. Ja. Om voldoende ruimte. Zeker te zijn dat er voldoende ruimte is. Maar als die allemaal zeg maar de kleinste piekbelasters zijn, ja, dan is het nog steeds niet voldoende. Dus het zal moeten blijken of bedrijven die een grote stikstof invloed hebben op hele beschermde natuur in een slechte staat. Ja. Ja, die wil je eigenlijk mee bereiken. Omdat zij de grootste stikstofneerslag veroorzaken. Toch gaat het u niet alleen maar om het vrijspelen van stikstofruimte voor boeren en bouwen. Want nou las ik een reportage bij onze collega's van de Volkskrant. En toen dacht ik, hey, dit is een hele andere VVD. Ineens, u zegt daar teksten als natuur was te lang een ongeschoven kindje. En we zijn ook klaar met daar sorry voor zeggen. We vinden natuur belangrijk. Bent u zo'n groene man geworden ineens? Ik vind natuur heel belangrijk. Ik vind dat in een klein land waarin we wonen met 17,5 miljoen mensen, dat er ook plekken moeten zijn waar je in rust kunt genieten en kunt genieten van de omgeving. Het gaat over een schone leefomgeving. In een klein land moet je dat koesteren. Zeker als dat zo dicht gebruikt is. Dus dat vind ik wel belangrijk. Wanneer liep je voor het laatst in een bos? Afgelopen weekend. Oh, toch? Ja. En bent u dan echt een wandelaar? Ja, daar hou ik van. Ja, ik woon in het oosten van het land, dus dan pak ik mijn hybride auto richting de Sallandse Heuvelrug. En dan wandel ik daar over de heide die nu mooi hier staat. En dan na een paar jaar stikstof in de portefeuille bent u dan ook zo iemand die ziet van, oh, hey, wacht even, dit plantje is hier nu eigenlijk te veel aanwezig? Of? Nou, zo goed ben ik er niet in. Maar ik zal wel eerlijk bekennen, toen ik woordvoerder werd op dit onderwerp, dacht ik wel, ja, ik wil het ook wel eens even zien. Ik wil het wel eens zien waar we nou tegenaan lopen. Dus wat ik toen heb gedaan is met veel mensen die er verstand van hebben, uit de landbouwhoek, maar ook uit de natuurhoek, en gewoon eigenlijk heel open de vraag gesteld van, laat mij nou eens zien waar we zien dat die natuur in een slechte staat verkeert. En dan is het bijvoorbeeld, als er te veel bramen zijn, geloof ik, dan is het mis, toch? Nou, je ziet dat bijvoorbeeld bepaalde heide wordt overwoekerd door bepaalde gassen. Ja. Dat bomen niet in een goede staat zijn. Dat komt niet alleen door stikstof, dat komt ook door droogte. Ja. Dus die natuur laat zich niet vangen in één malletje. Je moet kijken naar droogte, naar hydrologie. Maar ook die ammoniakneerslag, die wel daadwerkelijk een effect heeft op de bodem. Ja. En daarmee op de natuur. Maar als u dan zegt, prachtig die natuur, dan zegt u ook, als dan zo'n gras er te veel is, of er staan te veel bramen, dat is niet prachtig. Nou, we hebben met elkaar op enig moment afgesproken. Dat is al decennia geleden. Ik denk dat ik op dat moment nog niet eens stemrecht had. Hebben we afgesproken dat bepaalde typen en soorten natuur beschermen. Die mogen niet achteruit gaan. Dat is gewoon Europees natuurbeschermingsrecht. Dat hebben we nationaal geïmplementeerd. Er leggen uitspraken over van het Europees Hof. Kun je hoog of laag springen. Maar die hebben we gewoon te beschermen. Het wijzigen van de Nederlandse wet helpt daar ook niet bij. Want je zit met die Europese uitspraken. Dus eerst dacht ik, ja, weet je, het is een moedje, het mot van de rechter. Maar als je er daadwerkelijk in gaat verdiepen, dan ga je om die natuur geven. En dan ga je ook zien dat je dat wil beschermen. Ja. Omdat je dat mooi vindt. Maar er wordt ook wel eens gezegd van ja, is die natuur nou echt minder mooi als dat ene plantje er niet meer groeit? Het gaat erom dat je de biodiversiteit, dus de veelheid aan planten en dieren, dat die daardoor afneemt. En dat heeft ook gewoon een effect op je bodemkwaliteit, op de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem. En daarmee ook op onze gezondheid. Het gaat over schoon water. En ik denk dat we dat moeten koesteren in een dichtbevolkt land. Rutte sprak ooit over groen rechts. Nou, hij gaat nu weg, maar is dat nu eindelijk groen rechts er? Nu de groene man van de partij, daar bent u toch een beetje, dit soort teksten heeft? Nee, plak er een stempel op die u wil. Ik vind alleen dat, wat ik net aangaf, in een dichtbevolkt land moet je kijken hoe alle functies met elkaar in balans zijn. Want ik hou van natuur, maar ik vind ook dat we voedsel moeten blijven produceren, waar onze agrarische sector de beste in is ter wereld. Onze boeren zijn daarin internationaal koploper. Dus ik vind dat je moet kijken hoe je aan de ene kant die natuur kunt koesteren... en aan de andere kant ook ruimte kunt geven voor de productie van voedsel. En die twee hebben te lang tegenover elkaar gestaan. En ik vind juist dat als je dat op een goede manier doet, als je boeren ook de kans geeft naast voedselproductie aan agrarisch natuur en landschapsbeheer te doen, dat dat elkaar alleen maar heel erg kan versterken. Ja. En volgens mij wordt ons land daar letterlijk mooier van. Sterker nog, u vindt dat die boeren er geld aan moeten kunnen verdienen. Dus zo is het. De natuur in Nederland moet geld opleveren. Hoe werkt dat dan? Nou ja, wat we hebben gedaan is dat we een hele hoop van die beschermde natuurgebieden en die grond hebben verkocht aan wat we dan noemen terreinbeherende organisaties. Ja. Bijvoorbeeld Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer zijn daar voorbeelden van. Zij doen dat ook goed en daar wordt op toegezien. Maar ik vind dat als wij 54% van ons grondoppervlak in Nederland eigenlijk in gebruik hebben voor agrarische productie, voor landbouw, dat je op een gegeven moment ook met boeren het gesprek moet voeren om te kijken, joh, hoe kun jij misschien in een bepaald gebied tegen zo'n natuurgebied aan ook met minder vee misschien hetzelfde inkomen verdienen. En dat je niet meer alleen gebruik maakt van die terreinbeherende organisaties en hun kennis en kunde, maar dat ook die boeren die daar vaak decennia lang al in zo'n gebied zitten, hun bijdrage leveren over hoe je ervoor kunt zorgen dat ook de natuur in zo'n gebied in een goede staat verkeert. En wie betaalt dat dan? De staat? Ja, dus dat vraagt, en dat gebeurt nu natuurlijk ook al, hè. Dus provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Daar betalen zij terreinbeherende organisaties geld voor. Ja. En ik vind dat je dat niet alleen met hen voor moet gaan zitten, maar dat je daar ook boeren bij moet betrekken. Dat gebeurt overigens al in ons land. Die terreinbeherende organisaties werken zelf ook vaak samen met boeren. Dat zijn mooie pachtcontracten. Ik vind dat we dat verder zouden moeten uitrollen. Dus uw idee is dan, een boerenbedrijf is niet helemaal uw idee hoor, maar u staat erachter dat een veehouder bijvoorbeeld, die moet dan misschien minder koeien houden, dan verdient hij daar wat minder aan, maar dat kan hij dan opvullen doordat hij natuur beheert in de omgeving. Ja, er is een voorbeeld in Twente, waar een aantal melkveehouders met elkaar heeft gezegd, we slaan de handen ineen en we gaan samen zo'n terreinbeherende organisatie vormen. Wij zijn dat. Ja. En die boeren die zijn gezamenlijk aan agrarisch natuur en landschapsbeheer gaan doen. En die zagen dat het ook uitkomt met minder koeien. We noemen dat extensiveren. Ja. En ik denk dat met name in die kwetsbare gebieden, tegen die beschermde natuurgebieden aan, dat heel goed zou kunnen. Het zijn ook heel veel gebieden in Nederland waar je gewoon, wat we noemen, gangbaar kunt blijven boeren. En waar die beperkingen er niet zitten. Maar als je echt tegen die stikstofgevoelige beschermde natuurgebieden zit, met name op de hoge zandgronden, dan denk ik dat dat een hele mooie samenwerking kan opleveren. Wat ons uit het stikstofslot ook kan trekken. Toch is hier, mede hierop, het landbouwakkoord geklapt. Hè? Dat is het toekomstperspectief voor de boeren. Maar het verdienvermogen van die boeren, wat houden ze uiteindelijk over onder de streep op hun bankrekening? Daarom liep LTO weg. Zij zeiden, er blijft gewoon te weinig garantie over dat die boer straks genoeg kan verdienen. En dat bedrag dat ze krijgen voor natuurbeheer, daar moeten we het ook nog eens een keer goed over hebben. Dat klopt toch? Zo heb ik het begrepen. En u mag best weten dat ik daar nog steeds een flinke kater van heb. Want ik baal er ongelooflijk van. Omdat ik denk dat er heel veel voorstellen in stonden waar boeren echt mee uit de voeten konden. Dat hoor ik ook uit de praktijk. Ik heb in de afgelopen jaren heel veel kennis opgebouwd in de sector. Individuele ondernemers bezocht. En daar hoor je ook natuurlijk ook kritiek. Maar ook echt wel dat er best wel hele goede voorstellen in stonden. Ja, maar een van de dingen die daarin stond, die op last minute op tafel kwam, was een heffing. Oftewel, die rekening voor die boer, dat die kon blijven leven, die moest betaald worden door de consument. Een heffing op melk, op vlees. Dus producten in de supermarkt die zouden dan duurder worden. Maar dat geld zou dan naar die boer gaan. En die boer kon daar dan weer van leven. En die kon daarvan dan ook natuurbeheer doen. Is dat eerlijk? Nee, die heffing heeft nooit op tafel gelegen. Want hij is het kabinet uiteindelijk heeft ook gezegd dat zou geen onderdeel uitmaken van... Dat stond in stukken, daar heeft u gelijk in. Ja. Maar minister Adema heeft daarna eigenlijk heel vlot gezegd dat we zo'n heffing niet gingen doen. Maar wat dat je vindt u van zo'n heffing? Ik ben tegen een platte heffing op zuivel of vlees. Omdat ik denk dat je daarmee eigenlijk bepaalde schade die je wilt voorkomen van de productie daarvan eigenlijk alleen maar afkoopt. Terwijl ik vind dat de noodzaak tot de verdere verduurzaming van de sector, want het gebeurt al heel veel, ja, dat die in de hele keten moet komen te liggen. Dus de boer die levert zijn producten, zijn grondstoffen af aan melkverwerkers, aan de slachterij, aan uiteindelijk de banken die daar een rol in spelen, aan supermarkten. En die bepalen die moeten meer betalen. Niet. Ik vind dat je daar... Ik onderbreek u even, we gaan heel veel naar de ANWB, want er is een spookrijder gesignaleerd. Rijdt u op de N33 Assen-Eemshaven, dan komt u tussen Barneveld en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N33 Assen-Eemshaven, dan komt u tussen Barneveld en de aansluiting met de A7 een spookrijder tegemoet. Goed, ik ga terug naar de heer Van Kampen. Tom Van Kampen, VVD-Kamerlid. Ja, soms word je even onderbroken door zoiets als een spookrijder. Dat heb je met live radio. Waar waren we eigenlijk? We hadden het over die platte heffing. Ja. Daar bent u tegen. Maar dan toch nog even terug naar het landbouwakkoord. Want LTO wil nu toch wel weer gaan praten. Een soort van alternatief landbouwakkoord sluiten. Bent u eigenlijk al gebeld door Sjaak van der Tak? Nee, ik niet. Nee. Maar die gaat misschien nog wel bellen. Maar uiteindelijk is het doel natuurlijk wel dat die boer een boterham kan verdienen. En als er allerlei stikstofregels, onder andere vanuit u, opgelegd worden, waardoor zij minder verdienen, maar ondertussen er wel goedkope kaas en goedkope vlees uit andere landen in Nederland binnenkomt, dan verdienen zij niks meer. Dat is toch uiteindelijk het probleem. Nee, dus je ziet ook, notabene zelfs de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, heeft al wel eens eerder gezegd, supermarkten kunnen veel meer doen voor het verder verduurzamen van het assortiment. Ja. Want uiteindelijk zijn u en ik als consumenten maar gewoontedieren. En ja, kijken we in de supermarkt wat er in het schap ligt. Ja. Dus die rol ook van bijvoorbeeld supermarkten is heel, heel belangrijk daarbij. Banken, hè? Rabobank heeft in het kielzorg van het landbouwakkoord ook eigenlijk aangegeven dat ze bereid zijn om heel fors te investeren in de verdere verduurzaming van de veehouderij. Ja. En die beweging die op gang kwam, ja, daar werd ik heel enthousiast van na 2,5 jaar gekozen te zijn. En ik hoop toch dat we daar iets toch nog steeds verder van kunnen. Dus u doet wel een oproep aan het bedrijfsleven. Jongens, kom op, jullie moeten nu wel mee gaan praten, want anders gaat het mis. Pak je verantwoordelijkheid. Die boer kan het zelf niet alleen. Nee. Je zal in die hele keten daar de samenwerking voor moeten gaan zoeken en de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Nou heeft de VVD een nieuwe leider. Dylan Jezilgus. Die weet heel veel van klimaat, want ze is tegen klimaat staatssecretaris geweest. Ze heeft vooral veel ervaring als het gaat om veiligheid en dat soort zaken. Maar over stikstof moet ze misschien nog een beetje bijgepraat worden. Heeft u wel sessies met haar nu om deze onderwerpen er bij haar in te stampen? Hey, ik vraag me af of dat nodig is. Want ze is natuurlijk, ze maakt natuurlijk ook deel uit van de regering. Dus heeft ook aan al die discussietafels gezeten. Waarin ook in het kabinet ongetwijfeld de discussie is gevoerd over stikstof. Dus ik denk dat dat wel helemaal goed komt. Is zij net zo groen als u? Houdt zij ook van die plantjes? Nou ja, zij heeft al eerder een bijgedragen aan het sluiten van een klimaatafspraak. Dus ik ben daar wel hoopvol over. Ja, en morgen zit ze dan weer in de ministerraad met Christiane van der Wal. En dan moet ze, dan is het gewoon weer aan de bak. Als er morgen ministerraad is, dan gaan ze gewoon weer aan de bak. Zo ken ik onze mensen weer in het kabinet. Ja, de Tweede Kamer heeft nog een week of drie vakantie, geloof ik. Maar de regering gaat dan weer aan de slag. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Ik hoop dat ze goed zijn uitgerust. U zit nu in de Tweede Kamer. Is het daar nog helemaal stil? Of zijn daar wel alweer wat mensen aan het werk? Nee, het is hier wel rustig, maar her en der zie je wel een collega rondlopen. Ja. Vindt u dat reces ook niet een beetje lang duren? Ja, we zeggen altijd reces, geen vakantie, hè? Dus natuurlijk pak je echt wel even een paar weken om bij te komen. Maar reces is ook een hele fijne tijd om toch net eens even dat rapport te lezen wat al een tijd op de plank lag. Of net weer even dat bedrijf te bezoeken waarvan je dacht, hè, daar wilde ik nog graag eens horen wat er speelt. Dus zo benut ik mijn reces ook. Ja, en een kopje koffie drinken met de collega's. Beperkt, maar dat gaat wel weer komen, denk ik. Ja. Dan vraag ik me af, ja, u voelt het misschien aankomen, maar drinkt u dan ook kopjes koffie met uw collega's van de PVV? Want aan het begin van dit zomerreces gooide uw collega Ruben Brekelmans van de VVD toch een steen in de vijver door te zeggen, nou, zoek nou die samenwerking daarop met die partij rechts van ons. Vindt u dat ook? Ja, we hebben eerder gezegd dat de heer Wilders eerdere uitspraken over hoe hij zich heeft uitgelaten over Marokkanen zou moeten terugnemen. En ja, weet je, uiteindelijk, het is aan de kiezer op 22 november wat er gekozen wordt. En dan ontstaat er een speelveld. En dan vind ik dat wij als Tweede Kamerleden, ik hoop dat ik er dan ook een van de 150 mag zijn, de verantwoordelijkheid hebben hoe je een stabiel landsbestuur voor elkaar krijgt. Ja, dat is niet helemaal antwoord op de vraag natuurlijk. Of u vindt dat er samengewerkt kan worden met de PVV? Ja, maar daar hebben wij eerder al van gezegd wat daarvoor voorwaardelijk is. En volgens mij is dat heel helder. Voldoet die partij nu aan die voorwaarden? Op dit moment niet. Nee, dus u zegt nu nee. Maar misschien kan dat nog als die partij inbindt of zo? Nou ja, we hebben gezegd dat eerdere uitspraken moeten worden teruggenomen. En dan moet je kijken of je elkaar voldoende vindt. Er zijn een hele hoop zaken waar we het niet met elkaar over eens zijn. Maar er zijn ook onderwerpen waar we elkaar wel mogelijk op kunnen vinden. U hoorde het. Eerst is de kiezer aan het woord. U gooide er even een nieuwtje tussendoor. Ik hoop dat ik daar weer onderdeel van uit mag maken van die 150. U geeft u even aan, u heeft gesolliciteerd bij de VVD voor nog een rondje in de Tweede Kamer? Ja, ik mag nu 2,5 jaar volksvertegenwoordiger zijn. En wat ik aangaf, het leek net een beetje lekker op gang te komen op het, op het onderwerp. Dus ik heb me opnieuw verkiesbaar gesteld. En ik hoop dat de partij en de kiezer mij het vertrouwen geven om opnieuw volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Ja, en dan ook wel weer stikstof in de portefeuille. Dat zou wel uw wens zijn? Ja, dat moet je altijd natuurlijk zien wat er na de verkiezing gebeurt. Hoe groot zo'n fractie is. Waar je op de juiste plek je bijdrage kan leveren. Ja. Maar ik heb nog steeds heel veel lol in het landbouw, natuur en stikstofdossier. Hoe taai en lastig dat soms ook is. En hoeveel hoofdbrekens dat soms ook oplevert. Maar u heeft ook nog wat over u heen gehad, volgens mij. Qua kritiek en bedreigingen en scheldpartijen en dat soort zaken. Ja, en dat is niet tof. Maar ik heb ook heel veel mooie ontmoetingen gehad. En heel veel fijne gesprekken gehad die ook niet altijd makkelijk waren. Maar het mooiste aan dit onderwerp vind ik dat je in het land bij ondernemers vaak echt wel ziet, als je in gesprek bent, dat mensen ook zien dat er oplossingen nodig zijn. En dat vaak het bedrijfsleven daar hele goede ideeën voor heeft. Gaat Nederland ooit nog op slot? Nou, niet qua corona, maar qua kan bouwen, qua stikstof. Ja, ik hoop het dus niet. En ik denk dat is nu wel klaar. Ik denk dat het een bepaalde onderwerp last wordt. Zo'n Portos-uitspraak gisteren, dat is echt een opsteker. Hè? Want daar zien we dat de rechter heeft gezegd dat als maar voldoende kan worden bewezen en aangetoond dat de natuur door zo'n project niet verslechtert, dat zo'n project dan door kan gaan. Dus dat moet je project voor project voor project doen. Er zijn gebieden waar dat misschien nog een poos gaat duren en heel lastig wordt. Maar er zijn misschien gebieden waar dat ook wel weer kan. We weten in ieder geval wat het huiswerk is om ervoor te zorgen dat je er wel gebouwd kan worden. Christiane van der Wal, mag zij wat u betreft nog een rondje door? Ik vind dat ze het hartstikke goed doet, dus wat mij betreft zeker. Ik dank u voor dit gesprek. Tom van Kampen, de VVD-Kamerlid, die gaat over stikstof en natuur in de Tweede Kamer voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Morgen dan zijn wij er weer. Ik wens u een fijne dag. Zometeen de Nieuwsbv. Ik zeg tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. We beginnen bij de snelle groei van het aantal zonnepanelen. Geld of je leven? Van de Bron kondigde vandaag als eerste energieleverancier aan om een heffing in te voeren voor de bezitters van zonnepanelen. De EO met geld of je leven. Ja, dat is iets waar natuurlijk onze leden, maar iedereen die zonnepanelen heeft, natuurlijk ook niet blij mee is. Er moet een grootschalige renovatie van het elektriciteitsnet plaatsvinden. En dat moet ook zwaarder worden en slimmer. Dat kost geld, dat gaan we allemaal betalen. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie.